الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. خوش келдиңиз лар. Hacılar, umreçiler, Türk kardeşlerimiz, Müslümanlar, hoş geldiniz. Hacılarınızı, umrelerinizi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kabul etsin. Amin. Ve daha hacdan sonra ve umreden sonra her birilerinizi memleketlerinizde selamet yetirsin. Amin. Bu akşam dersimiz inşallah Menasik-ül Hac dersinden söyleyeyim. Bir kimse kardeşler bunu söylediler, bundan söylemek için. Menasik-ül Hac ahkamı üç hükmüdür. İfrat ve temettü ve kiran. Birisi ifrattır, ikincisi temettüdür. Üçüncüsü kirandır. Bu üçünün hepsinden efzeli, behteri temettü'dür. İfradının manisi, bir kimse gelirken memleketinden hac ayyamları da, hac zamanı da yakın ayyamları da gelirken, hacda, çıkışta, minada, arafada ya bir gün ya iki gün ya üç gün var, bu zaman gelirken miqattan ihram bayılıyor. Allahümme lebbeyke hicca diyor. Allahümme lebbeyke hicca. Bunu ifrat diyorlar. İfrat. Bu kimseye hadi yok. Hadiden murat. Türkçe'de onu kurbanlık diyorlar. Buna kurban yok. Hac kurbanı. Hac kurbanı iki kıl oluyor. Kurbanlık iki kıl oluyor. Birisini hadi diyorlar. Ve daha birisini udhiye. Udhiye diyorlar. Hadi haciler için olur. Evde bir kimse öldürse, memleketinde öldürse ona hadi yok. Çünkü o hacı yapmadı, umre yapmadı. Mekke'de gelmedi. Hadi Mekke'de olur. Ama udhiye memleketi de ölsün de her yerde ölse ölsün, udhiye demek kurban bayramından sonra Zülhicce'ni 10. günüsü bayram namazını okudu, bu zaman kurban yapıyor. Her kim evde bir tane. Bunu udhiye kurbanı diyorlar. Udhiye. Ama hadi kurbanısı bu fakat Mekke'de hacılar için oluyor. Memleketinde durmuş bir kimselerde hadi yok. Çünkü hac yapmadı. Bu hac meselesi onunla tatbik edilmez. Bu biri. İfrat, hacıdan bir gün, iki gün, üç gün evvel gelirken miqattan ya Medine yoludan kilise Abar Ali, Abiyar Ali'den ya mesela sizler gibi tayara ile kilise Cide'de düşmekten evvel asmanda uçak içinde ihramda girmek, ihram yapmak lazım. Ama Cide'de ihramsız düşerken Cide'den ihram beylerken o olmaz. Ona dem lazım olur. Ona o hac hadiden başka dahi bir kurban lazım olur. Onu muhalefet kurbanı diyorlar. Muhalefet, mahzur, demil mahzur. Demil mahzur. Muhalefet bir şeylerden yapıyor, هنا الدم لازم ليور، هنا الدم المخالفة ديور، لا الدم المحظور. ميقاتاً إحرام سيز وتيوري جداداً تشيوري جداداً إحرام بايلة يور وألمكس ميقاتاً إحرام بايلة جداداً تشمك وشاكتاً جداداً تشريكاً إحرام لي أرسل إحرام لي أرسل وشاكنين درجة لردان تشريكاً لبيك اللهم لبيك دي تشيور وملابس لني إلى تشمير ألمكس مبين ياخد مملكة دودان كلاري كان وشاك إلى يا باخرة سفينة إلى دنجس فكري إلى كلاري كان ونين نيتي دا أساسا مكة المكرمة دا كلمة بيوك ونين أساسي نيتي جدا دا تشير وشاك دا يا باخرة دا مدينة دا وريو مدينة وريور مدينة اككون بركون اشكون بشكون اونكون تريور وندن سورة كليور وزمان ميقاتل بير عليدن احرام بنيور ودرس قوليور قوليور اگر بو مدينة بردي كمسة رمضان ايندا كلسة رمضان دان اول شعبان دا كلسة رجب دا كلسة رمضان دا كلسة بايرام اخشميكا قدر bu Ramazan ömrünün sevabını tutuyor, lakin hac ayından teşkari. Bunu mütemettik demiyoruz. Çünkü mütemettik, eşhuril hac, hac aylarında umre yapsa bir kimse, ondan sonra o şeyinin içinde hac yapsa o mütemettik oluyor. Hac ayın, bayram akşamından daha hac geçerek 2 ay 9 gün. 2 ay Şevval ay, 1 ay Zilkade ay, 2 ay 9 gün Zilhicce'din. 2 ay 9 gün. Bu 2 ay 9 günün içinde bir kimse umre yaparken sonra Mekke-i Mükerreme'de istikamet sükunet yaparken Meşhari'de çıkmasıyken ve daha başka memleketlerde yerlerde varması kan bir de duruyor, hac yapıyor, o mütemettî olur. O mütemettîdir. Ona hadi lazım. Hadiye temettü. Kurban lazım. Bu kurbanın ismi hadiye temettü. Kurbanlık değil. Bu Türk kardeşlerimiz kurbanlık 2-3 kısım olur, onu fark etmiyorlar. Hepsini kurban kurban diyorlar. Hepsi kurban değil. Hediye temettü, temettü'nin huyunu. Ama müfridde huyun takdimi açmak yok. Müfrid, hac aylarından teşkari, Ramazan ayda geldi, Ramazan'da umre yaptı, bayramını burada yaptı, 2 bayramın arası da umre yapmadı, burada Türk. Daha hac yaptı. Bu müfriddir, ifrat. Hac-ı ifrat. Bunun da temettü, bunun da hadi yok. Kurban kesmek, koyun kesmek yok. Yok. İfrat ve temettü ve kiran. Kiran manisi memleketinden gelir iken miqatta, ihramda kirmiş zamanında gusül yapıyor, ihramda kiriyor, o zaman Allahümme lebbeyke umreten ve hicca diyor. Umre ile hacmi ikalasını beraber. Beraber niyet yapıyor. Umre ile hac ikalası beraber. Bunda da kurban var. Hadiye al-kiran. ولكن ورده بير مسألة أول جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم هارين إردلر مدينة منورة دا كندلر إلى برابر جيولرني جلمش إردلر hac yapkandan sonra binada hac bayramından sonra sahabe-i kiramlarda vaaz yaptılar. O vaaz içinde emir yaptılar ki bir kimse eğer kiran niyet yapıp ihram, ihrama kiran bir kimse bolsa buna beraber koyunu ya devesi ya duvesi beraber olmasa o umreka aynen kiranlı umre temettuğa aynen fırsın. Yani ihramdan çıksın, başını düşürsün, ihramdan çıksın, sonra hacda başka ihram yapıyor. Sahabe-i kiramlardan biri çok böyle eldiler. Umre ve kiran beraber ihram yapmış eldiler. Lakin beraber kurbanlık beraber yok. Kendileri tanha, kurbanlık yok beraber. Ular bu emrede bir az tuhtap bekliyorlar. Cenab-ı Resulullah bir az zal bulup evde girdiler ve hanimleri birileri radıyallahu anhum ecma'in söylediler ya Resulallah men az'aleke az'alehullah kim üstünü hafa etti? Bunu Allah hafa etti. Dediler ben bu halklara bir şeyini söylüyorum. Bunlar beni söyledi, kabul etmiyorlar. Temsiz yapmıyorlar. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'u varidi bunu işitti, çıktı. Resulullah'ın emrini kabul etmez bir kimse Müslümanlıktan çıkıyor, kafir oluyor dedi. Sahabe-i kiramlarının arasında. Sahabe-i kiramlar bunu işittiler. Resulullah'ın emrilerini bir kimse kabul etmese, onu tatbik etmese, tenfiz etmese, İslam'dan çıkıyor, kafir oluyor. Zor. Çok zor söz. Hepsi Cenab-ı Resulullah'ın emrilerini tenfiz etti. Hepsinin başını düşürdü. İhramdan çıktı. Kiranlıktan çıktı. Temettü'de dahil oldu. Sonra hac yakın buluş 8. günüde Yevm-ül Terviye diyorlar 8. günü. Yevm-ül Terviye'de daha iktisal yaptılar, ihramda girdiler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk hicca, hac için. Bu kimse Mina'da büyük Cemre-tül Akabe'nin taşını vurmuştu. Sonra başını düşürüyor, koyunu suyur. Koyunu suyur. Bunu temettü, hadiye temettü diyorlar. Bu akbar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ashab-ı kiramlarda irşad etmiş zamanlarında dediler, söylediler ki لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. Bu mübarek sözünü söylediler. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. Eğer ben diler bir şeylerden haberim var olsaydı, gaybden bir şeyini bilirsem derdi, ben bu koyunlarımı beraber, develerimi beraber gildirmezdim. Tenha gelir idim, kendim sizler gibi. Ben mi başımı düşürüp ihramımı umre yaparırdım. Lakin onun için develerini bile gildirdim. Şimdi ihramdan çıkmak benim imkaniyeti yok. İmkaniyeti yok. Çünkü develerim, koyunlarım beraber. Bir kimse o beraber olsa ihramdan çıkmıyor. Lakin olmasa bu ihramdan çıkış mümkün. Anlatırdın mı? Anlatıncılar mı? Bu fark. Ve daha Ramazan-ı Şerif veya Ramazan-ı Şerif'ten evvel Recep, Şaban ayda, Ramazan ayda bir kimse umre yaparken bu umre mübarek hususan Ramazan mübarek ayında bu umre çok mübarek. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylediler, dediler العمرة في رمضان تعدل الحجة، أو قال حجة معي، العمرة في رمضان تعدل الحجة أو حجة معي، يعني رمضان عين ذا عمرة يبك حج يبك بي، ويأخذ بين إلى برابر حج يبك بي. Bu mübarek söz ne? Ulemalar şerh yaptılar. Bundan murad el-umretu fi Ramazan ta'dilul hicce. Yani Ramazan'da bir kimse hac, umre yaparken bu hac yapken kebi. Lakin hac yapken kebi amelde yok. Bu acilde, sevapta, hasenatta. Ramazan-ı Şerif'te bir kimse umre yapsa, bundan sonra hac yapmasa, bu hacı olur mu? Yok, hacı olmaz. Lakin hac yapken kebi sevabi var, hasenati var, ecri var. Murat bu. El-umretu fi Ramazan ta'dilul hicce. Yani hac yapken kebi sevabi ecri. Ama hacı onu götmüyor. Bir kimse Ramazan'da hac yapsa, umre yapsa, hac yapmasa o hacı olmaz. Hacı olmaz. Lakin ecride sevap da var. Hasenati de var. Ev kâle hicyetu ma'i. Yahut Ramazan'da bir kimse umre yaparken Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hac yapmak istedi. Bu çok fazilet. Bu çok ecir mübarek. Cenab-ı Resulullah ile beraber hac yapmak istedi. Bunun ecri çok ziyade mübarek. Ramazan-ı Şerif ayda umre yapmak. Ama Recep'de, Şaban'da, başka aylarda bu yok. Ben de birkaç Türk kardeşlerden anladım, onlar söylüyorlar ki bazı bir halklar diyorlar, her bir kimse üç umre yapsa bir hacinin orunu ölür diyor. Bu bekar sözdür, bunun esası yok. Üç umre yapsa, on umre yapsa, yigirme umre yapsa hacinin orunu ölçmüyor. Yok. Ramazan-ı Şerif'te bir umre yapsa hacinin sevabını tapıyor. Ama hacinin urunege utmuyor. Hacinin urunege utmuyor. Lakin hacinin sevabını tapıyor. Hacinin tapıyor. Üç umre yapsa bir kimse bir hac yapışını kaderi de utuyor demek bu bekar söz. Bu bekar söz. Bunun esası yok. Esası yok. Kur'an-ı Kerim'de yok. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sözü mübarekleri de yok. Koltur kardeşleri, koltur. Koltur kardeşleri. Daha bir mesele erdi aramızda Haşkun'dan evvel. Bir kimseler geldiler, bir şey söylediler. Ben onlara sualleri de cevap verdim. Cevap vermişimden sonra daha o söyledi. Bu hangi mezhepte dedi? İmam-ı Azam mezhebinde mi? Ya Şafii mezhebinde midir? Ya o. Biz Müslümanız. Müslümanız. Kim ne ümmetimiz? Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ümmetlerimiz? İmam-ı Azam ne ümmeti değil. İmam Şafii ne ümmeti değil. İmam Maliki, İmam Ahmed ibn Hanbel ne ümmeti değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne ümmeti. Ben cevap veririm Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözlerinden. Sen söylüyorsan bu Hanefi mi, Şafii mi? Ben Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli'ni bilmiyorum. Benim dinim İslam. Kitabım Kur'an. Nebiyyim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan söylüyorum. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Malik rahmetullahi aleyh, İmam Şafii rahmetullahi aleyh, İmam Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh, bunlar her birileri kendisinin zamanındaki büyük hocası. Kendisinin zamanında. Kıyamet günü geçer değil. Kıyamet günü geçer değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mübarek dinledi, kıyamet günü geçer. İlâ yevmel âhir. Rabbunallah ve nebiyyuna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz Allah. Allah'a ibadet yapıyoruz. Nebiyimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu tabi bulmak bize vacip. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor: Ya eyyühellezine amanu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve la tubtilu a'malakum. Muhammed suresinde, Muhammed suresinde bu ayet-i kerime mevcut, var. Ya eyyühellezine amanu, Cenab-ı Allah ne sözü? Ya eyyühellezine amanu, ey iman bildirmiş bir kimseler, ati'ullaha, Allah'a itaat edin. وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ وَسَلَّمَ اِتَعَاتِ اِتِنْزِلَ وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ. Amellerin gizli, şeylerin gizli, hebete etmen gizli, batıl etmen gizli. Ama bir kimse bir meseleni söylerken buna cevap vermiş kimse, müfti, alim, hoca bir kimse ona cevap veriyor, cevabı Kur'an-ı Kerim'den, sünnet-i Resulullah'dan olsa, buna itiraz etmek yok. Ben bu ayetini anlamıyorum. Kur'an ayeti, kelamullah'ın sözü, Allah'ın sözü. Ben bunu bilmiyorum. Hayır, hadis-i şerif okuyor. Ben bu hadis-i şerifini bilmiyorum. Anlamıyorum. Ben şeyini anlıyorsan, İmam-ı Azam'dan da sözü var mı? Ben onu anlıyorum. İmam-ı Azam. Yahu. Bundan tövbe etmek lazım. Bu bekar, batıl sözlerinden tövbe etmek lazım. İmam-ı Azam Resulullah değil. İmam-ı Azam Rabbimiz değil. İmam-ı Azam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil. İmam-ı Azam'ın kavlinde, sözünde, fetvasında eğer kitab-ı sünnette beraber gelirse baş üstünde. Merhaba. İki gözlerimizle beraber koyuyoruz. Eğer Kur'an-ı Sünnet'te beraber gelmese, İmam-ı Azam'ın sözünü böyle taşırsa, kafir olmuyor, gabr olmuyor, İslam'dan çıkmıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini, ben bu sözünü anlamıyorum, ben sözünü, bu sözünü bilmiyorum dese kafir oluyor, İslam'dan çıkıyor, gabr oluyor. Ama hocam, kitap sünnet-i icma-i mekkiyat-ı fukaha kabul edilmiyor bu ihtiyar. Ne söyledin? Evet, Kur'an, sünnet, tamam. İcma ümmet yok mudur? İcma ümmet var, Kur'an-ı sünnette eğer mevcut olmasa. Abi mevcut ise. Mevcut olsa, bundan başka söz yok. Bu kardeşimiz diyor ki, bu kahalarımızın sözleri var, Kur'an, sünnet ve icma-ı ümmet var. Kur'an-ı Kerim'de mevcut olsa, halas. Başka söz yok. Sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerce mevcut olsa kalan başka söz yok. Kur'an'da olmasa, hadis-i şerifte olmasa bu zaman icma-ı ümmet. Hocalarının, fukahalarının, İmam Ebu Hanife ne demişler? İmam Şafii ne demişler? İmam Malik ne demişler? İmam Ahmed ibn-i Hanbel ne demişler? Bu sözlerini hepsini toplayıp, hangisi Kur'an-ı Sünnet'te beraber geliyor, onu uçuramak. Onu uçuramak. Dört sözünü, başka hocalarının, başka fukahalarının sözünü, hemen icma-i ümmet, icma-i ümmet demek sözü manisi, icma, cem etmek. Fukahalarının, hocalarının sözlerini hemesini cem etmek. Bunu icma-i ümmet diyorlar. Hemesini sözünü cem edip, ondan sonra bu sözlerden, mesela bu fukaha bir şey demiş, bu hoca bir şey demiş, bu hoca bir şey demiş, bu hoca bir şey demiş. Bunların sözlerini hepsini toplar, hangisi bu sözlerini, hangisi kitab-ı sünnette beraber geliyor? Ya yakın geliyor, bunu uçuramak. Fakat bir imamın sözünü uçurursa, başkasını taşırırsa, bu olmaz. Olmaz. Bizim hac yapışımız, Umre yapışımız, menasik-i hac ifradda, temettü'de, kiranda, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesil hac yaptılar, nesil umre yaptılar, Mina'da ne yaptılar, Mekke-i Mukerreme'de ne yaptılar, Arafat'ta ne yaptılar, Müzdelife'de ne yaptılar, bayramını nesil yaptılar, kurbanlıkını nesil kurban yaptılar, bundan söylenir. Hemenize vacip buna ittiba etmek. Yok, ben bunu bilmiyorum. Ben Hanefi. İmam Hamza'nın ne demiş? Ben onu tabi olurum. Olmasın. Bu muhalefet. Muhalefet Cenab-ı Resulullah kıyamet günü o bir kimseni ümmetlikiden kabul etmiyor. Ya Resulullah, ben sizin ümmetiniz, beni şefaat yapın. Dese, yok, var. Senleri ümmetim değilsin, var. Yok hadi. Böyle diyor. Kim bu sözünü kabul ediyor? Olmaz efendim. İfrat, temettu, kıran, hepsi Cenab-ı Resulullah'ın buyurmuşları da beraber. Çünkü o zat-ı mübarek Mekke-i Mükerreme'de söylediler. لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِي مَسْتَدْفَرْتَ مَا سُقْتَ الْحَدِي وَلَجْعَلْتُ عَمْرِي. Mina'da 8. günü çektiler, 5 namazını Mina'da yaptılar, hacdan evvel. Hacdan evvel, bu sünnet. Sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 8. günü öğlen namaz, ikindi namaz, akşam namaz, yatsı namaz, 9. günü sabah namazı. Bu 5 namazlı Mina'da okumak hacdan evvel bu sünnet. Namazlar farz. Namazlar bu 5 namaz farz. Lakin Mina'da okumak bir sünnet. Cenab-ı Resulullah Mina'da okuyor. Her bir namazını 4 rekatlik namazlar var. Öğlen namaz 4 rekat. İkindi namaz 4 rekat. Yatsı namaz 4 rekat. Bunlar ne Cenab-ı Resulullah Mina'da 2 rekat. Hasır. Bu kasırı da hemen beraber. Cenab-ı Resulullah gelmiş idiler Medine-i Münevvere'den. O zat-ı mübarek ile beraber Mekke ehliden birçok halklar Mekke'den çıktılar. Mina ehleri de, Mina'da sakin olan bir kimseler de Resulullah ile irkışıp beraber hac yaptılar. Onlar da 2 rekat. Söylemediler ki Resulullah Medine'den geldiler. Bu kişi misafir, garip, yabancı. O namaz 2 rekat yapıyor. Min Mekke'de min, ya Mina'da min. Ben 4 rekat yaparım. Demiyor. Bu yok. Cenab-ı Resulullah da ittiba etmez. Cenab-ı Resulullah 2 rekat namaz yaptılar. Onlar da hepsi 2 rekat namaz yapıyor. Hasır. Hasır bile cam. Öğlen namaz, öğlen vaktinde, 2 rekat. İkinci namaz, ikinci zamanında, 2 rekat. Yatsı namaz, yatsı zamanında, 2 rekat. Her bir namaz, kendisinin zamanında, 2 rekat. Bunu yaptılar. Sünnetler. Sünnetler var. Sabah namazın evvel 2 rekat sünnet var. Öğlen namazın evvel bir rivayette 2 rekat, bir rivayette 4 rekat sünnet var. 4 rekatlık sünnette 2 rekat okuyor, selam veriyor, sonra daha duruyor, 2 rekat okuyor. 4 rekatını bir teslim ile okumak yok. Yok. Cenab-ı Resulullah 4 rekat sünnetini bir teslim ile okumadılar. Yok. Öğlen namazın sonra 2 rekat sünnet var. İkinci namazın evvel 4 rekat bir rivayette var. Bir rivayette yok. Akşam namazın sonra 2 rekat sünnet var. Yatsı namazın evvel 4 rekat sünnet var ya 2 rekat var. Ondan sonra namazın sonra 2 rekat var. Bu sünnetler ne? Misafir kimseler, yabancılar okusa ecri var, hasenati var, sevabı var. Okumasa mesuliyeti yok. Mesuliyeti yok. Cenab-ı Allah kıyamet günü sen ne için bu sünneti okumadın demez, demiyor. Muhasebe etmiyor. Okusa ecri var, hasenati var. Mümkün. Okumasa bir şey yok. Ama vitir bu sünnet-i muakkede. Bazı fukahalar bunu vacip diyorlar. Vitir. Vitir. Ekalisi 1 rekat ya 3 rekat. بر ركعت دور، وش ركعت دور، ليش ركعت دور، وحمس السنة حديث شريف دور بر ركعت رك يستنى مازين سنرى اكي ركعت سنة اخرى كان هندن سنرى اكار تحجد نماز اقصى اكي ركعت تر ركعت والتركعت سكي ركعت نقدر اقصى